www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقینی چیز یعنی موت آ جائے. یہ خطاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا، اور اس کے ذہن میں پوری امت کو ہدایت بھی دی اور تنبیہ بھی فرمائی. ہدایت یہ کہ جب حضور کو یہ حکم ہے کہ مسلسل عبادت کرتے رہیے، تو ہمیں بدرج اولا یہی حکم ہونا چاہیے، اور تنبیہ اس بارے میں کہ عبادات کے سلسلے میں سستی کرنا ٹھیک نہیں ہے، مسلسل ہونی چاہیے، دائمن ہونی چاہیے، بلا ناغا ہونی چاہیے، اس میں کسی طرح کی سستی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے اور اپنی مسلسل یاد برقرار رکھنے کے لیے اپنے بندوں پر عبادات فرض فرمائی ہیں، جن میں ایمان کے بعد سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے. اور یہ ایسا ہو سکتا تھا کہ نمازوں کے لیے دن میں کوئی ایک وقت مقرر کر دیا جاتا اور کہہ دیا جاتا کہ بھئی ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لو اور چھٹی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا بلکہ نماز کے الگ الگ اوقات مرتب کیے گئے. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کہ نماز ایمان والوں پر الگ الگ اوقات میں فرض کی گئی ہے اور یہ اوقات سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے اور معراج میں اللہ تعالی نے 50 نمازوں کے درجے میں 5 نمازیں فرض فرمائیں, یہ تحفہ ملا کہ پڑھو 5 ثواب 50 کا. تو یہاں واپسی کے بعد اللہ تعالی نے 2 دن حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں نمازوں کے اوقات سکھلانے کے لیے بھیجا. تو پہلے دن ظہر سے لے کر اگلے دن فجر تک اول وقت نماز پڑھائی اور دوسرے دن سے پھر آخر وقت نماز پڑھائی. تو فجر کا وقت الگ ہے, ظہر الگ ہے, عصر الگ ہے, مغرب الگ ہے, عشاء الگ ہے. کیوں؟ تاکہ جہاں تھوڑی سی یاد میں غفلت ہو پھر رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف, پھر غفلت ہو پھر لوٹ آؤ, پھر غفلت ہو پھر لوٹ آؤ. قرآن پاک میں سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز قائم کرو میری یاد برقرار رکھنے کے لیے. کہ آدمی سو جاتا ہے, سونا بھی اس کے لیے ضروری ہے, تھک جاتا ہے, تو سو کر اٹھ کر سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز پڑھو فجر کی. اس کے بعد اپنا دنیا کے کام کاج میں لگو, جب بالکل دن عروج پر آ جائے پھر ظہر پڑھو, پھر اس کے بعد اپنا دیگر کاموں میں لگو, پھر عصر کا وقت آ جائے تو عصر پڑھو, سورج ڈوب جائے تو مغرب پڑھو اور سونے سے پہلے عشاء پڑھ کے سو. تو اٹھے بھی نماز پڑھتے ہوئے اور سو بھی رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, ایک روٹین بنایا کہ آدمی عبادات کا عادی بنے. پھر ان عبادات میں جو نماز کی شکل میں ہیں 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے فرض کا, اسے تو چھوڑنا ہے ہی نہیں, یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے, کسی کی معاف نہیں ہے, الا یہ کہ آدمی خدا نہ کرے ایسا معذور ہو جائے کہ وہ ادا ہی نہ کر سکے, اس کی بات الگ ہے, ورنہ کسی حال میں معاف نہیں. اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو, رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارے سے پڑھو, پڑھنی ضرور ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھائی بہت نمازیں پڑھ لیں اب ٹکٹ مل گیا کہ چھٹی چلو اب آرام کرو, ایسا کچھ نہیں ہے, پڑھنی پڑے گی, یہ فرض کا درجہ ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے واجب کا. واجب وہ نماز ہے جس کے چھوڑنے پر پیغمبر علیہ السلام نے وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں, وہ نماز واجب ہے جس میں وتر ہے اور عیدین کی نمازیں ہیں, یہ واجب کے درجے کی. اس کے بعد پھر تیسرا درجہ آتا ہے سنن کا. پھر سنن کے بھی درجات ہیں, کہ جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت اہتمام فرمایا, پابندی سے ان نمازوں کو ادا کیا. جو یومیہ کتنی پڑھی جاتی ہیں بتاؤ؟ 12 نمازیں. فجر میں کتنی؟ 2. ظہر میں کتنی؟ 6. 6 اور 2 کتنی ہوئی؟ مغرب میں کتنی؟ 8 اور 2 کتنی ہوئی؟ عشاء میں کتنی؟ 2. 10 اور 2 کتنی ہوئی؟ 12. ان میں سے سب سے زیادہ مؤکد ہیں فجر کی سنتیں, پھر مغرب کی سنتوں کا نمبر ہے, پھر بقیہ. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی یہ 12 نمازیں 12 رکعات روزانہ پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائیں گے. تو جو پابندی کرے گا ہر دن, اس کا تو ہر روز نیا فلیٹ بنے گا اسپیشل. اس کے بعد پھر سنن غیر موقعہ, یعنی آپ نے کبھی پڑھی کبھی نہیں بھی پڑھی, امت کی سہولت کے لیے. اس میں یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھ لو گے اتنا ہی ذخیرہ نیکیوں کا کیا ہے, بڑھتا چلے جائے. اور پھر ان کے اندر بھی کچھ سنتوں کی کچھ اہمیت زیادہ ہے, جیسے تہجد کی نماز. اس کی اہمیت نوافل میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تہجد کی نماز پڑھا کرو, کیونکہ یہ تمام اولیاء اللہ کا وتیرہ رہا ہے. دأب الصالحین قبلکم. اور فرمایا کہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس سے آدمی کے گناہ آٹومیٹک معاف ہوتے رہتے ہیں. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ تہجد کی عادت اور صبح سویرے اٹھنے کی عادت کی وجہ سے آدمی کی صحت بھی اچھی رہتی ہے. اور بھائی یکسوئی کا وقت ہوتا ہے, دل و دماغ دنیاوی تقاضوں سے خالی ہوتا ہے, اس وقت بندہ اپنے پروردگار کے دربار میں جو کچھ بھی عبادت کرے, مناجات کرے, فریاد کرے, اللہ کی رحمت اس کی جانب ٹوٹ کر متوجہ ہوتی ہے اور وہ کبھی محروم نہیں ہوتا ہے. تہجد کا سب سے افضل وقت ہے آخر شب, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر کوئی آدمی چند رکعات تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو بھائی بالکل محروم نہیں رہے گا, کچھ نہ کچھ اسے ہاتھ آ ہی جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے اس لیے تھوڑی تفصیل بیان کی کہ آج کل لوگوں میں معمول ہو گیا ہے, جیسے ہی فرض نماز کا سلام پھرا چہل پہل شروع, صفیں خالی ہونے لگتی ہیں, گویا سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی گھر جا کے پڑھ لو, لیکن اب فقہا نے فرمایا کہ گھر کی مصروفیات اور گھر کے مشاغل ایسے ہو گئے کہ آدمی چاہ کر کے بھی وہاں ادا نہیں کر پائے گا, اس لیے مسجد ہی میں پڑھ کے جاؤ بہتر ہے, نقد اپنا ادا کر کے جاؤ. اس لیے ہم سب یہ ارادہ کریں اس مجلس میں کہ انشاءاللہ سنن کی اور جہاں تک ہو سکے نوافل کی پابندی کا ہم اہتمام کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت میں عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا, ترازو پہ رکھی جائے گی نماز. اگر اس میں کچھ کور کسر رہ گئی تو پوچھا جائے گا کچھ سنتیں ہیں اس کی تلاش کرو اگر ہوں گی تو کہیں بھی رکھ دو تاکہ اس کا وزن پورا ہو جائے اگر اس سے بھی وزن پورا نہ ہوا تو پوچھا جائے گا کہ دیکھو نوافل کچھ ہوں تو وہ بھی لگا دو تو گویا کہ ان دیگر نمازوں سے فرائض میں جو کمی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے اس لیے ہمارے پاس ریزرو میں بیلنس رہنا چاہیے جو بوقت ضرورت کام آئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب پیغمبر علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ آپ اپنے پروردگار کی مسلسل عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ وفات کا وقت آ جائے تو امتیوں کو تو بدرج اولا اس کا اہتمام رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جس معمول کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے ہماری یہ کوشش ہو کہ وہ معمول چھوٹنے نہ پائے اس لیے کہ مثل مشہور ہے کہ قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا جمع کرو بہت ہو جائے گا اس لیے کوئی چھوٹا معمول بھی کیوں نہ ہو اس کو پابندی سے ادا کیا جائے اہتمام کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو مسلسل کیا جائے پابندی سے کیا جائے ہمارے ہاں کا حال کیا ہے اگر کسی وقت عبادات کا جوش چڑھا تو حدود پر قائم نہیں رہے اس سے بھی آگے نکل گئے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہر وقت نمازی روزے پہ لگ گئے تو اب چھٹنا نہیں روزہ صدقہ خیرات حج عمرہ جب جوش کا زمانہ ہے تو سب چیزوں سے نظر پھیر کے اسی میں لگے پڑے ہیں اور جب جوش ختم ہو گیا تو اب لمبے لمبے لیٹ گئے اب فرض کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہو رہی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اور پیغمبر علیہ السلام کو پسند نہیں ہے آدمی کو اعتدال میں رہنا چاہیے استقامت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے اور زیادہ لمبی مت کیجیے گا کہیں مجھے یاد نہ رہے تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ایک نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو احکامات عطا کر رکھے ہیں ان پر ثابت قدم رہو اس میں ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے پابندی ہو اہتمام ہو آداب و شرائط کا لحاظ ہو تقاضوں اور ضرورتوں کو ملحوظ رکھ کر کے آدمی زندگی گزارے یہی دراصل بندگی ہے اور یہی شریعت میں مطلوب ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اے پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی مسلسل عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ جائے حضرت عبداللہ ابن المبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الزہد اس کتاب کے شروع ہی میں حضرت عمر ابن میمون ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی نقل فرمایا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس پانچ حالات پیدا ہونے سے پہلے پانچ حالات کو غنیمت سمجھو کیونکہ دنیا طرف تغیر پذیر ہے، دنیا کے اندر دوام نہیں ہے کسی بھی چیز میں، یہاں ہر چیز بدل رہی ہے، موسم بدل رہا ہے، وقت بدل رہا ہے، حالت بدل رہی ہے، صحت بدل رہی ہے، لوگوں کا مزاج بدل رہا ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، بدلنے کا نام دنیا ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اور جماؤ کا نام جنت ہے، وہاں کچھ تبدیلی نہیں، وہاں تو جس حالت میں آدمی رہے گا جائے گا ہمیشہ ویسے ہی رہے گا، مگر دنیا میں حالات بدلتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پانچ حالات آنے سے پہلے پانچ حالات کو غنیمت جانو، فرمایا شباب کا قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی باقی نہیں رہتی ہے، جوانی ڈھل جائے گی وقت پر۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جوانی کی زندگی گزاری اب بڑھاپے میں آ گئے، اور کتنے ہیں جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن اگر ان کی عمر باقی رہی تو ہمیشہ جوان نہیں رہیں گے، جب یہ ڈھلے گی تو ڈھل ہی جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی تدبیر ڈھلتی ہوئی جوانی کو روک نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی کروڑ پتی ہے جب جوانی ڈھلنے لگے تو ایک لاکھ کا ٹکٹ خرید لے کے اور چھ مہینے کا ایکسٹینشن ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ جوانی دواؤں سے اور گولیوں سے اور انجیکشنوں سے روکی جاتی تو کوئی ڈاکٹر حکیم کبھی بوڑھا نہ ہوتا، جہاں بھی بڑھاپا آتا فوراً گولی کھا لیتا، کوئی خمیرہ چاٹ لیتا، ڈاکٹر انجیکشن لگوا لیتا، مگر کچھ نہیں چلتا۔ جب بڑھاپا آئے گا تو آ جائے گا، جوانی جب ڈھلے گی تو ڈھل جائے گی، اور جوانی کام کا وقت ہے، امنگوں کا وقت ہے، حرکت کا وقت ہے اور حوصلوں کا وقت ہے، اس میں آدمی کم وقت میں زیادہ کام کر سکتا ہے، اچھا کام کر سکتا ہے، بہتر کام کر سکتا ہے۔ جب یہ جوانی ڈھل جائے گی تو سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ جنت میں جو لوگ پہلے مرحلے میں جائیں گے اور جن کو میدان حشر میں عرش کا سایہ ملے گا، ان میں وہ جوان بھی ہیں جن کی جوانی اللہ کی یاد میں اور عبادت میں گزری ہے، شاب نشا فی عبادت اللہ۔ تو جوانی کو آدمی غنیمت سمجھے بڑھاپے سے پہلے۔ فرمایا وصحت کا قبل سقمک، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو، ابھی تو تندرستی ہے ماشاءاللہ، کوئی ٹینشن نہیں، جب چاہے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، چل پڑو، دیر تک عبادت کرتے رہو، جی لگا رہے گا، لیکن خدا نہ کرے کوئی بیماری لاحق ہو جائے، سر کا درد ہی ہو جائے، تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے، آدمی کچھ کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، چاہتا ہے بس لیٹا رہے، کتنا وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے، اور کوئی خدا نہ کرے بیماری لگ جائے۔ آج تندرستی ہے، اس تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ فرمایا وغنا کا قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو فقر و فاقے کی نوبت آنے سے پہلے۔ ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ وہ ہمیشہ مالدار ہی رہے، دنیا میں کبھی آدمی مالدار ہوتا ہے، کبھی فقیر ہوتا ہے، کبھی وسعت ہوتی ہے، کبھی تنگی ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں وسعت ہے تو اسے غنیمت سمجھو، اچھی جگہ صرف کرو اپنا مال۔ اور فرمایا وفراغ کا قبل شغلک، اپنے خالی اوقات کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، خالی اوقات کو ضائع مت کرو، کچھ کر لو، ذکر پڑھ لو، تلاوت کر لو، اور کسی نیک کام میں ان اوقات کو لگا دو، ایسا نہ ہو کہ کل مشغولی ہو جائے اور افسوس ہو۔ اور پانچویں بات فرمائی وَحَيَاتَكَ قَوْلَ مَوْتِكَ اور بھئی اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے. جب تک بھی یہ زندگی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ زندگی, بہت بڑی نعمت. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من طال عمره وحسن عمله, بہت اچھا آدمی ہے اس کی عمر لمبی ہو اعمال اچھے ہوں تو اس کی فہرست زیادہ لمبی بنے گی, جنت میں درجے اوپر ملیں. اس لیے میرے بھائیو ہم سب کو بار بار یہ آیت اپنے پیش نظر رکھنی ہے کہ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے موت تک, اور جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کو ضائع مت کیجئے, ان کو کارآمد کیجئے. یہ گزرے ہوئے لمحات, یہ گزرے ہوئے اوقات, یہ دوبارہ میسر آنے والے نہیں ہیں. ہم ان کو غنیمت سمجھیں, ان کی قدر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دنیاوی خسارے کی باتوں سے اور عالم میں پھیلے ہوئے فساد سے, خاص طور پر فواحش سے, منکرات سے, معاصی سے, نافرمانی کے اسباب سے اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے, نیک لوگوں کے طریقوں پر چلائے, نیک لوگوں میں شامل فرمائے, نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا عطا فرمائے, جب موت آئے تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. ہمارے حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا بہت اہتمام سے فرماتے تھے اور ہم نے خود سنا, بار بار سنا. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ دعا کرائی تو کوئی دعا جہرن نہیں کی, مگر یہ دعا جہرن فرمائی. تنہائیوں میں بھی یہ دعا فرماتے تھے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی ذلت سے اور آخرت کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما, اپنی پناہ میں لے لے. یہ دعا بھی اس قابل ہے کہ ہم اسے یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں خاص طور پر اسے شامل کریں. اگر یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی تو انشاءاللہ دنیا آخرت ہر طرح کی بھلائی ہمیں نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اسے قبول فرمائے, پوری امت پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, فما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین ہر طرح کی خوبیاں اور کمالات اور عزت اور رفعت اور اقتدار اور اختیار سب صرف آپ ہی کی ذات عالی کو زیب دیتا ہے. ہر طرح کے حمد و ثنا کے آپ ہی لائق ہیں. ہماری عقل نارسا اور علم ناقص آپ کی ذات عالی اور صفات عالیہ کا تصور کرنے سے قطعا عاجز ہے. الہ العالمین آپ ویسے ہی ہیں جیسا کہ خود آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا یا آپ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی. الہ العالمین ہم سب محتاج ہیں, اور آپ غنی ہیں, ہم سب عیب دار ہیں, آپ بے عیب ہیں, ہم سب مانگنے والے ہیں, آپ عطا کرنے والے ہیں, ہم سب گنہگار ہیں اور آپ غفار ہیں, ہم سب عیب دار ہیں اور آپ ستار ہیں. الہ العالمین, اس مبارک وقت میں, اس مبارک جگہ پر, اس مبارک مجلس میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارے لیے مغفرت اور رحمت کے فیصلے فرمائیے, ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دیجئے, ہمارے شر کو خیر میں مبدل فرما دیجئے. الہ العالمین, محض اپنے فضل و کرم سے جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا عطا فرمائیے, جب موت آئے حسن خاتمہ عطا فرمائیے, اپنے دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے, ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اس نعمت سے ہمیں محروم مت فرمائیے. الہ العالمین, ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرمائیے, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا دیجیے. الہ العالمین, ہمارے بچوں بچیوں میں دین شعور پیدا فرمائیے, اپنا ڈر, اپنی خشیت, اپنی معرفت عطا فرمائیے. الہ العالمین, ہماری مسجدوں کو ہمیشہ آباد اور شاداب فرمائیے, مکاتب اور مدارس جو چل رہے ہیں ان کو بھی ہمیشہ آباد رکھیے. الہ العالمین, اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے, بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے, ہمارے برمی بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائیے, ان بے سہاروں کو سہارے عطا فرمائیے. الہ العالمین, ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائیے. پروردگار عالم, جہاں جہاں بھی مسلمان مجبور مقہور اور مغلوب ہیں, الہ العالمین ان کو عزت و رفعت اور عافیت عطا فرمائیے. جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کے دلوں کو نرم فرما دیجئے, اور اگر ان کے لیے نرمی مقدر نہیں ہے تو ان کو تمام کائنات کے لیے نمونہ عبرت بنا دیجئے. الہ العالمین, آپ اپنے کمزور بندوں کی ہر جگہ مدد فرمائیے, نصرت فرمائیے, حفاظت فرمائیے. پروردگار عالم, اپنے فضل و کرم سے جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے وہ سب ہمیں بھی عطا فرمائیے, اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائیے. ہمارے اساتذہ, والدین, مشائخ, اعزاء, اقربا, محبین, متعلقین, محسنین, معاونین, معلمین, متعلمین, سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما دیجیے, بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیجیے. ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ.